انسان اور جنات آپس میں مل کر کے رہتے تھے، ان جناتوں نے انسانوں کو جادو سکھلایا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جناتوں کو اللہ تعالی نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ الگ الگ شکل اپناتے ہیں، صورت اپناتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں آتے ہیں، کبھی جانور کی شکل میں آتے ہیں، کبھی پرندوں کی شکل میں آتے ہیں، الگ الگ شکل میں آتے ہیں۔ تو رات کے وقت پر یہ جن جتنا ہو سکے اتنے لمبے بنتے ہیں، پھر ان کے اوپر دوسرا جن کھڑا رہتا ہے، وہ بھی جتنا ہو اتنا لمبا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ایک پر ایک ایک پر ایک چڑھ کر کے آسمان کے قریب جا کر کے باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ زیادہ ہو گئی۔ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے کہ جناتوں کا آسمان کے قریب جانا اور فرشتوں کی بات سننا بند ہو گیا، ورنہ پہلے زمانے میں یہ جایا کرتے، اور وہاں سے فرشتوں کی بات سن کر کے کاہنوں کو، جیوتشوں کو آ کر کے بتلا دیتے تھے کہ کل دنیا میں ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اب جو جیوتش ہوتا تھا اس میں اپنی طرف سے بہت ساری جھوٹی باتیں ملا دیتا تھا اور لوگوں کو بدلا دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگ ان جیوتشوں اور کاہنوں کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا تعلق رکھتے تھے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں، آسمانی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ پھر اس کو انہوں نے بک میں لکھنا بھی چالو کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس طرح کی جادو کی اور جھوٹی باتیں لکھ لکھ کر کے بہت پھیلائی جا رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی تمام کتاب جتنی بھی تھی سب کو دفن کروا دیا، اور بعد میں انہیں جناتوں نے جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت چل رہی تھی یہ پوری جادو کی طاقت کے اوپر چل رہی تھی، اسی لیے اگر تم کو حکومت چاہیے تو تم بھی جادو سیکھ لو، تم بھی سطح پر آ جاؤ گے۔ اس طرح جادو دنیا کے اندر بہت زیادہ پھیل گیا، عراق میں اس زمانے میں ایک شہر تھا جس کا نام باب القرآن میں آیا ہے. یہ باب شہر بہت خوبصورت شہر تھا عراق میں. یہاں کی شراب دنیا میں بہت مشہور تھی اور اللہ کی قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اسی شہر میں پیدا ہوئے. وہیں پر آپ جوان ہوئے, پھر بابل والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا, بابل میں رہنے نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور بابل والے سب بت پرستی میں لگے ہوئے تھے, اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی کو نکال دیا. اس بابل شہر میں بہت جادو پھیل گیا, جس کو دیکھو وہ جادو سیکھ رہا ہے, دوسرے پر جادو کر رہا ہے. اتنا زیادہ جادو اور جادو کے چکر ہو گئے کہ اللہ کے نبی کا معجزہ اور نبی کا جو چمتکار ہوتا ہے اس کو بھی لوگ جادو سمجھنے لگے, اور نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اس معجزے کی قدر و قیمت, اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکلنے لگی. عام لوگ بابل میں ایسا سمجھنے لگے کہ جیسے جادوگر ہوتے ایسے نبی ہوتے ہیں, تب جادوگر لوگ بھی سب چمتکار بتلاتے ہیں اور نبی لوگ بھی چمتکار بتاتے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جادو الگ چیز ہے اور اللہ تعالی کا بھیجا ہوا علم جو آسمان سے آتا ہے وہ الگ چیز ہے. لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ جادو الگ ہے, معجزہ نبی کا وہ الگ چیز ہے. لوگ سب کو ایک سمجھنے لگے, جو جادو وہ معجزہ, جو نبی وہ جادوگر, جو جادوگر وہ نبی جیسا, سب ایسا لوگ سمجھنے لگے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے عالم دین, بڑے مفتی, بڑے شیخ الحدیث آ جا رہے تو اپنی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھی تعلیم ملے گی. تعلیم الگ چیز ہے اور دین کا علم الگ چیز ہے, دونوں ایک چیز نہیں ہے. قرآن کا علم, حدیث کا علم, مسائل کا علم, اللہ کے دین کا علم, شریعت کا علم, سب الگ چیز ہے. اور یہ جادو, منتر, تعویذ, گنڈے, یہ سب لائن الگ الگ چیز ہے. یہ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے نام سے قرآن کی کچھ باتیں لکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. تو پورے بابل کے اندر ایسا ماحول بن گیا, جادو بس ایک ہی چیز کرنا, سکھانا, لوگوں کو تکلیف دینا, اور لوگ نبی کو بھی جادوگر سمجھتے اور جادوگر کو بھی نبی جیسا سمجھتے. اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو بتانا چاہیے کہ جادو الگ چیز ہے اور اللہ کی کتاب تورات الگ چیز ہے. جادوگر کے جادو کی جو چیزیں ہوتی وہ الگ ہیں اور نبی کا معجزہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا فیصلہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اللہ کے خزانوں میں ہزاروں کروڑوں ابر جو فرشتے ہیں, ہم گن نہیں سکے اتنے فرشتے. اس میں سے دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ. ایک فرشتے کا نام تھا ہارون اور دوسرے کا نام تھا ماروت. یہ دو فرشتوں کے مبارک نام. اور دونوں فرشتوں کو اللہ نے انسانوں کی شکل لے لی. اور جیسے ایک انسان کو کیسے سب تقاضے ہوتے ہیں, انسان جیسی شکل صورت سب دیا اور دونوں کو اللہ نے بابل شہر میں بھیجا اور یہ آ کر کے بابل میں رہنے لگے. اب لوگ کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو سب آنے لگے. اور آنے کے بعد لوگ یہ بات کرتے ہیں, آپ کو جادو آتا ہے؟ فرشتے کہتے کہ ہاں آتا ہے, ہم جانتے ہیں جادو. کیا ہم کو سکھاؤ گے جادو؟ لوگ کہتے ہیں. فرشتے کہتے بھائی کیوں سیکھو گے جادو؟ وہ زمانے میں تورات اللہ کی کتاب تھی جیسے آج قرآن ہے. کہا اللہ کی اتنی مبارک کتاب ہے تورات, اس کو پڑھو. تورات کتاب کو سیکھو, اس پر عمل کرو. تو لوگ کہتے کہتے کہ ہم کو تو ذرا جادو بھی سیکھنا ہے. تو یہ اللہ کے فرشتے ان کو سمجھا کہ بھائی جادو کے چکر میں مت پڑو, یہ تو بہت مصیبت کی چیز ہے اور بہت سی مرتبہ اس جادو کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, ایمان بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ اس جادو کے چکر میں جب انسان پڑتا ہے تو بعض مرتبہ اپنی زبان سے ایسی بات بولنی پڑتی ہے جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. کفر کی بات, شرک کی بات بولنی پڑتی ہے. اور شیطانوں کو خوش کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں. تو کفر کی بات بولو, شرک کی بات بولو تو شیطان خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے آتا ہے. اور جادو میں سب یہی چکر ہوتا ہے. اس میں بہت سی مرتبہ گندے گندے کام کرنے پڑتے ہیں. میں بول نہیں سکتا کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں. کبھی کسی ستارے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے نماز جیسی پڑھتے ہیں. وہ نماز کیا جو اللہ کے لیے نہیں پڑھے, ستارے کی طرف کرے نظر اور پڑھے. ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. بعض مرتبہ تو گندی اور ناپاک چیزیں کھانی بھی پڑتی ہے جادو کے لیے. بعض مرتبہ انسان کو ناپاک رہنا پڑتا ہے. غسل کا تقاضا ہوا, غسل نہیں لیا, ناپاک پڑے. اور جتنا زیادہ آدمی ناپاک رہتا ہے, گندا رہتا ہے, اتنا اس کا جادو زیادہ چلتا ہے. ایسی چیز ہے, جتنا اللہ کو ناراض کرے گا اور شیطان کو خوش کرے گا اتنا جادو زیادہ چلتا ہے. اور جادو بھی جو ہے اس دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز ہے, اس میں کچھ پڑھنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کا اثر ہوتا ہے. اور اثر ایسے ہوتا ہے کہ کیسے اثر ہوا وہ ہم کو سامنے دکھتا نہیں ہے. ایگزامپل میں آپ میں سے کسی کو نہ ہو جو مل رہی ہو کر دو, ابھی یہ چور دے دے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں, یہ اثر ہو گیا کہ ہم کو سور دے دیا. یہ تو میں نے آپ کو منہ پہ کہا ہی تھی, بعض مرتبہ پیچھے چھپ چھپ کے میں کچھ پڑھوں اس کا گندا اثر تمہارے دماغ پہ, دل پہ, طبیعت پہ ہوتا ہے. یہ جادو ہے, اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی مٹی لیتے ہیں, اس میں سے مورتی بناتے ہیں انسان کی, پھر اس میں کانٹے لگاتے ہیں. کبھی دودھ لیتے ہیں, اس میں کانٹے بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سب چکر کرتے ہیں. تو یہ ایسی لائن ہے کہ جس میں انسان کو کفر شرک کی بات بولنی بھی پڑتی ہے اور ایسے گندے کام کرنے بھی پڑتے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. اب لوگ جاتے ہیں ان دونوں فرشتوں کے پاس کہ حضرت ہم کو جادو سکھاؤ, تو یہ فرشتے کیا دیتے دونوں سب کو, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. بھائی یہ مت سیکھو, یہ بہت ڈینجر چیز ہے, اس میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے. سات مرتبہ سمجھاتے لوگوں کو, پھر کوئی آدمی پکا وعدہ کرتا ہے ان دونوں فرشتوں کو کہ میں جادو سیکھ کے کوئی غلط کام نہیں کروں گا, میں تو اپنی حفاظت کے لیے جادو سیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ پکا وعدہ لیتے لوگوں سے اور پھر ان کو جادو سکھاتے. اب اللہ کے فرشتوں کو پکا وعدہ دیا کہ ہم جادو سیکھ کے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, اپنی حفاظت کریں گے, اور سیکھنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں. فرشتوں سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور پھر لوگوں پر جادو کرنا چالو کرتے ہیں, لوگوں کے بیچاروں کو پریشان کرنا چالو کرتے ہیں, جیسے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے. اور خاص بات اس میں کیا ہوتی, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس جادو کا ایک خطرناک نقصان جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا, شوہر اور اس کی بیوی میں لڑائی کروا رہے, دونوں میں جھگڑے کروا دے, دونوں کو جدا کروا دے, طلاق کروا دے. یہ جادو کا خطرناک اثر ہے. اور شیطان کو ایسا جادو بہت پسند ہے, میاں بیوی میں لڑائی کروانا اور دونوں کو جدا کروا دینا, طلاق کروا دینا. اور یہ جادو تو بہت چلتا ہے. کسی کی کسی جگہ شادی ہو گئی تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکے کی شادی کیوں اس لڑکی سے ہوئی, ہمارے یہاں ہونی چاہیے. اب لوگ جادو کروا دیں, دونوں میں جدا ہی کرا دیں گے. कोई मियां बीवी खुशी खुशी रहते, अब लोगों को देखा नहीं जाता कि लोग इतने अच्छे क्यों रहते हैं। झगड़ा जादू करा उसके लिए काफिरों के पास जाएंगे, साधुओं के पास जाएंगे और शिर्क करने वालों के पास जाएंगे, अपने ईमान को खतरे में डालेंगे, सब करेंगे। अंदर हसद की आग जल रही है, इसलिए ऐसा करेंगे। हदीस में आता है कि रोजाना रात को जो बड़ा शैतान है जिसने आदम अलैहि सलाम के सामने सिज्दा नहीं किया था, वो दरिया के ऊपर, दरिया बहुत बड़ा है समंदर, अपना बड़ा तख्त बिछाता है, सिंहासन लगाता है और उस पर आराम से बैठता है। और अब तो उसकी दुनिया में करोड़ों औलाद है शैतान की। अब सारी औलाद 24 घंटे की कारगुजारी उसको आके सुनाती है, किसने क्या किया, किसने क्या किया। हर एक औलाद को कहता है, ठीक है, कोई कहता है कि मैंने किसी को चोरी करवाई, कोई कहता है मैंने किसी को शराब पिलवाई, कोई कहता है मैंने किसी को फिल्म देखने भेज दिया, कोई कहता है मैंने किसी को जिना में लगा दिया। हर एक को कहता है ठीक किया, ठीक किया, चलो आगे, ठीक किया, चलो आगे। लेकिन जो बेटा आकर के यूं कहे कि आज मैंने एक शोहर और उसकी बीवी ने लड़ाई कराई और लड़ाई इतनी जोरदार लड़ाई कि दोनों में तलाक हो गई, तो काश शैतान नीचे उतरता है अपने तपत पर से, उस बेटे से मानुका करता है, गले लगता है और लाकर अपने तपत पर बाजू में बिठाता है, काम तो आज तूने किया, इस 24 घंटे में सबसे अच्छी कारगुजारी तेरी बाजू में आके बैठ। क्या मालूम हुआ कि इस तरह मियां बीवी में झगड़े कराना ये चीज शैतान को बहुत पसंद है और अल्लाह ताला को बहुत नाराज करने वाली है। इसीलिए हदीसे पाक में आता है कि जब जमीन के ऊपर तलाक होती है तो सातों आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। ताकि अर्श का हिलना यानी क्या, कितनी बड़ी चीज हो गई दुनिया में कि अल्लाह का अर्श हिलने लगता है तलाक के होने के ऊपर। इसीलिए कभी तलाक को तो सोचने का भी नहीं, ये निकाह है लाइफ टाइम के वास्ते, दुनिया के लिए भी जन्नत के लिए भी। इस बीवी को तो जन्नत की हूरों की रानी बनना है, सरदार बनना है। ये खेल थोड़ा ये बच्चों का, चार निकाह हुआ, थोड़े दिन में तलाक दे दी, फिर दूसरा निकली, खेल नहीं है। तो ये जादू का खतरनाक असर, मियां बीवी में झगड़े कराना, दोनों में जुदाई करवाना। अब ये फरिश्ते लोगों को बतलाते हैं अल्लाह ताला ने एक अजीब अकीदा बताया। ये अकीदा हमारे दिल में बिठाना बहुत जरूरी, जादू अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता है। जब तक के अल्लाह का फैसला न हो वहां तक जादू में कोई ताकत नहीं है। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचने का कि जादू से मुझे ये हो गया, जादू ने ये कर दिया। अल्लाह के यहां फैसला हुआ तो हुआ, हमारा ईमान है। हम आपसे क्या देखते हैं, आग जला दी, आग में इंसान को डालो इंसान जल जाएगा। लेकिन ये भी हमारा ईमान है ना کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور وہ آگ اللہ کے نبی کو جلا نہیں سکی. قرآن میں ہے وہ قصہ. معلوم ہوا کہ آگ میں خود میں کوئی طاقت نہیں, اللہ کا فیصلہ ہوگا تو آگ جلائے گی, فیصلہ نہیں ہوگا تو نہیں جلائے گی. ہم پیپر میں پڑھتے رہتے ہیں آگ لگی پھر لکھا ہوتا ادبھت بچاؤ. یہ ادبھت بچاؤ کیا چیز ہے؟ اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا تو بچ گئے. یہ تقدیر ہے اللہ کی طرف سے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھری گلے پہ چلے تو انسان کٹ جائے اور مر جائے, لیکن یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائی. نہیں چلی چھری, تاکی نہیں چلی, پر وہی چھری تیز کر کر کے گھس رہے, چلی نہیں رہی ہے. اور دو چار منٹ کے بعد اس کی جگہ پر ایک جانور آیا تو وہ جانور کٹ گیا, وہی چھری ہے. جانور کٹ گیا, اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا. خدا کی قدرت, اللہ کا فیصلہ. تو یہ جادو بھی اسی وقت تکلیف دے گا جب اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا. تو کبھی نہیں یہ سمجھنے کا کہ جادو میں کوئی طاقت ہوتی ہے, نہیں, طاقت تو اللہ کی. اس لیے جادو کا سب سے بہترین علاج, سب سے اچھا علاج یہ اللہ سے دعا کرنے کی کہ اللہ تو جادو میں تاثیر ڈالنے والا بھی تو اور جادو کو بیکار کرنے والا بھی تو. لوگ جادو کرے, سوچ کے کرے, لیکن اللہ تو بیکار کر دے اس کو اور ہماری حفاظت کر لے دعا کرنے کے اللہ کا. یہ پاورفل چیز جادو کا علاج. میں تو یوں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہم بابوں کے چکر میں نکالتے ہیں اگر اس سے آدھا ٹائم دعا میں اور صلاۃ الحجر میں گزارے تو انشاءاللہ خود بہت جادو بھاگ جائے. اللہ کے سامنے دو دو رکعت نماز پڑھو, دعائیں کرو رو رو کر کے, انشاءاللہ اللہ ختم کر دیں گے. اور جو قرآن میں الہ آیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ سورتیں پڑھ لیں گے پڑھو اس کو, فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ عقیدے کی بات سکھائی اللہ نے کہ جادو میں خود میں کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کی. اللہ کا فیصلہ ہوگا تو تکلیف دے گا, ورنہ وہ تکلیف نہیں دے گا. عقیدہ دل میں مضبوط ہونا چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. جادو جو سیکھتا ہے اس سے کسی کو فائدہ تو ہوتا نہیں, نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے, یہ نقصان دینے والی چیز ہے. انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے, اس سے بڑا اور کیا نقصان چاہیے؟ انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, اس سے بڑا اور کیا نقصان چاہیے؟ انسان صاف صاف نہیں رہ سکتا, اس سے بڑا اور کیا نقصان چاہیے؟ اور انسان اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے پڑ جاتا ہے, شیطان کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے, اس سے بڑا اور کیا نقصان چاہیے؟ اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ستانا, پریشان کرنا, یہ کتنی بڑی چیز, کتنی خطرناک چیز. اس لیے اس میں فائدہ نہیں نقصان, نقصان ہی نقصان اس میں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو آدمی जादू के चक्करों में पड़े ना, सीखने के चक्करों में, कराने के चक्करों में बहुत बड़ा नुकसान ये है कि वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, जन्नत को बर्बाद कर रहा है। अल्लाह बचा के रखे मुझे आप सबको, किसी से हमारी दुश्मनी हो गई, हमने उस पर जादू फैला दिया, चलो गए किसी काफी मुशरिक के पास और जाके जादू करा के आ गए, भले वो मुसलमान दिखता हो लेकिन जो ऐसे कुफ्र वाला जादू करेगा वो मुसलमान नहीं है, ईमान वाला नहीं है। अब उसके पास आप जादू करा के आए और चलो तकदीर में था जिसने जादू कराया वो बेचारा बीमार हो गया, तकलीफ में पड़ गया, आपको क्या मिला, क्या मिला आपको? क्या एक मुसलमान तकलीफ में पड़ जा रहे तो उससे अपने दिल में खुशी आ सकती है? हर मुसलमान भाई है, दूसरे की तकलीफ देख के अपने को खुशी हो रही, और हमने ये करोड़ा के अपनी आखिरत और अपनी जन्नत को बर्बाद कर दिया। ये दुनिया कितनी कितनी दुनिया, हदीस में आता है कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में, बहुत बहुत कोई 80 वाला, कोई 90 वाला, और 100 वाले तो वो हजारों में एक तो निकलते। छोटी सी दुनिया, और इस छोटी सी दुनिया के वास्ते इंसान ऐसी चीजों के चक्करों में पड़ के अपनी जन्नत को बर्बाद कर दे, कितनी खतरनाक। अल्लाह हमारी हिफाजत करने से भी और किसी के किए जाने से दोनों से अल्लाह बचा, ऐसे लोगों की शरा रहे। समा शरुम लौकानू यालमून, कि बहुत बुरी चीज जिसके बदले में उन्होंने अपनी जान को बेचा, जिंदगी का जो वक्त जादू के पीछे लगा, जो माल, जो रुपये, जो पैसे जादू के पीछे लगे, का ये चीज इंसान को आखिरत के अंदर बहुत तकलीफ का जरिया, बड़ी तकलीफ करती। जितना वक्त हमारा इस चक्कर में लगा, जितने पैसे लगे, जितनी सलाहियत लगी, ये सब चीजें इंसान को आखिरत में तकलीफ देने का जरिया बने। अल्लाह सुबहानहु व तआला ऐसी गलत चीजों से हम सबकी हिफाजत फरमाए, कभी ऐसी चीजों के चक्करों में पड़ने का नहीं। किसी मुसलमान के ऊपर जादू कराना ये हराम है, नाजायज काम है, गुनाह कबीरा है, और मौत की मर्तबा ऐसी चीज करने कराने से इंसान का ईमान बर्बाद हो जाता है, कभी इसके चक्कर में नहीं पड़े। कोई हमसे दुश्मनी रखता हो वो जाने, उसकी आखिरत जाने, अल्लाह से दुआ करने की कि अल्लाह इसके फितने से हिफाजत फरमा और उसको सही समझ अता फरमा। किसी को सताने के चक्कर में अपने को पढ़ने का जो जो करेगा उसको अपना जवाब अल्लाह के यहाँ देना है। दुनिया है कितनी भाई कि इसके खातिर हम सब ये चक्करों में पड़े। उर्दू का सवाल है, उर्दू ठीक लिखी नहीं है बराबर, तमाम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर लिख के रखो। बनियान यानी गंजी में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? तो अगर कोई कपड़ा ना हो, ऐसी मजबूरी के अंदर تیری بنیان پہن کر کے کسی نے نماز پڑھ لی, نیچے ازار ہے, لنگی ہے, اور تو ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسرے کپڑے موجود ہیں, کرتا بھی ہے, جبا بھی ہے, تو پھر صرف بنیان کے اندر نماز مکروہ ہوتی ہے. کی خاص وجہ یہ ہے کہ عام طور پر بنیان یہاں تک کی ہوتی ہے, بہت بہت زیادہ سے زیادہ, اور یہ کوہنی کو کھلے رکھ کے نماز پڑھنا اس کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے, اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. بہت سے فقہا لکھتے ہیں کہ اس نماز کو دہرانا پڑے گا. اسی لیے ایسی ٹی شرٹ کہ جس میں کوہنی کھلے ہیں, یہ بھی گندی رہتی ہے, اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اسی لیے کم سے کم یہ پانی ڈھک جائے, ایسے کپڑے استعمال کرنے چاہیے. عورتیں بیچ کی انگلی میں انگوٹھی پہن سکتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے. عورتوں کے لیے کسی انگلی کی پابندی نہیں ہے, پانچوں انگلی میں پہنا ہو. کسی نے لکھا ہے کہ ایک بہن ہے, ان کو ہاتھ میں تکلیف ہے, بہت علاج کرایا مگر درد میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو اپنے کرم سے فضل سے دور فرمائے. اسماعیل پیر محمد اڈولیا, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے, عافیت عطا فرمائے. بار بار پہلے بھی اعلان کر چکا کہ بھائی سوال کے نیچے اپنا نام اور موبائل نمبر لکھا کرو, تاکہ کوئی سوال سمجھ میں نہ آوے تو ہم ان کو پوچھ سکیں. اب یہ سوال پہلا, اس میں دو سوال ہے عورتوں کی انگوٹھی والا, تو شاید گزشتہ مجلس میں بھی آیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی اپنا نام وام لکھا نہیں. اسی طریقے سے یہ کوئی مکان ہے, مکان ڈپوزٹ, تو ان کو بھی کہو کہ آپ اپنا نام اور نمبر لکھ کر کے رکھو, تاکہ نہ سمجھ میں آئے سوال تو ہم آپ کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکیں. ذرا مجلس کے بعد لکھ دے یہاں پر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب للدعوات. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ تو ہم سب کو تیری مرضی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے حفاظت فرما، جادو کرنے کرانے سے ہماری حفاظت فرما، اور لوگوں کی جادو کی شرارت سے بھی ہماری حفاظت فرما، شرارت کرنے والے تکلیف دینے والے جنوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ جن بھائیوں اور بہنوں کے اوپر جن یا جادو کا اثر ہے ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، ہم کو زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا، اے اللہ تو ہماری زندگیوں کو عافیتوں سے مسرتوں سے بھر دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح کرنا، اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا کرنا، سکرات موت سے قبر کے عذاب سے حفاظت کرنا، محشر کی ہولناکی سے بلفراد پر پھسلنے سے جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت کرنا، جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما، سکرات موت کے بجائے عافیت والی موت عطا فرما، ہماری قبروں کو شروع سے جنت کا باغیچہ بنا دے، قیامت کے دن کے ریاض سایہ عطا فرما، عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، عالم میں امن امان کی فضا قائم فرما، محبوسین کو باعزت چھٹکارا عطا فرما، مقدمات میں گرے ہوئوں کو بری فرما، امت کی مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی دینی کاموں کی کام کرنے والوں کی دینی جماعتوں کی افرادوں کی حفاظت اور نصرت فرما، پورے عالم میں ایمانی انقلاب برپا فرما، تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت عطا فرما، ہر قسم کی آفتوں سے بلاؤں سے حوادثات سے بلا مصائب و آلام سے ہماری حفاظت فرما، جو لوگ حج میں جا رہے سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما، ہر قسم کی جنایتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ سے حاضری عطا فرما، ہماری جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بدلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے فرما چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.